اور اے پیغمبر جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے ہیں۔